yake mɔgɔli ye ala tigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a ɲana yiri yaari yiri bila ala t'a sebagaya ko a y'a dɔn kelen n ka ci jaga min kɛ lura tan ni kɛ n kana don lura wala muso in kana don lura kelen ni t'a halaki wolo bɔra e na ci jaga kɛ di le o a y'a to le ala kira ko ala tigi ni o ye k'aw bɔ a sigi ala tigi ɲɔgɔn ɲɔgɔn ala tigi ɲɔgɔn ɲɔgɔnya baga filanan baga. wasa da kɛlɛ mi ko ma de bɔ wasa da kɛlɛ mi ko ma de bɔ wasa da kɛlɛ mi ko ma de bɔ. Ala tigi ni cɛba dɔ ye zaada fiɲɛ bɛ kuma de fɔ a t'a kuma lɔnira a lafa lafa kɛ a t'a lɔnira zaada fiɲɛ bɛ kuma de fɔ a ko ma y'a lɔ lɔnni ye jidi yɔrɔ zaada fiɲɛ bɛ kuma de fɔ ma lamuya kunu. mɔgɔ mɔgɔ ni a ka wuri ni a ma kɛ jijibaga ye a dina la saya y'a fisa a ye walaa a saya ta wa a fisa a ɲɛnamaya ye salimatu hayirulahu min hayati ye kaza ni ka wuri kelen ne sɔgɔma e ni ma fɛn ɲa kelen dɔ sɔrɔ o ka lafɛ dina la par exemple e le ti wura butigi kɔnɔ i bandi dama la kaburi ta latirisi jɔ tɛ y'a lɔn i wura bi bi bɛ la wa e ka bandi y'a lɔn sini. lamsa ni ma kabuli lo ka lara is saya ya fitay nyana maya yi mo dumande ya yira re wono don baga dar sin non baga re du to non baga ra sin dar ye bele me ko ma de bo wala bele me ko ma de bo abelon ma wuro mana de non ma mi ta ku makile yi ma fra cheme fra kono akaza hal ni ma cheme fra ye fla fra ka la fetara signale non baga le non ma mi ni ka tagas ga kura ita be bo kono kan signale oyo Bila iradi amanu. Fware angana mogoru ka fware na yoru nya fware mbaru ka fware aram signi mogoye futugo ko zakarakum mita wale ka nya bla irbla ka lorora bila ilahi amalo ko nande mangul sira ya fa zakarakum amalo mita ke wale ka irbla ka lorora bila ilahi ande ora zakarakum amalo mika wala ka yirbla kyaru ra bila irati kana pote wazakarakum bila irati amalo ake wala ni maka yirbla kyara la ra ko nyara bila irati amalo mulo zakar mo dem fara de kar mo dem ura israeli konno nya ura aka non nyini ka non nyini ka non nyini ka non nyini ka ta kesi bisiegi kesi bisiegi non fan bisiegi ka wol sorot akil ngel mbiya ba kesi dana dana bisiegi lira wallahi non fan dana dana dana iwanga mo badri jamal mir tamara anga mo kudus yoru anga mo fa bakar yoru anga mo abdurrahman yoru anga mo jara yoru anga mo badawdi yoru non fan sigiru naam an kar mo de nana wuri kar mo ra zaka ka lonen ni ka lonen fami be ni ka ta ka fa kesu dana dana bisigi oyo anda bu do jula kana kesu mo nan wallahi ni ko tan de ba ya kar bu sumani bisigi andi to lo وذكركم بلا إرادة عمله وذكركم بلا إرادة عمله وذكركم بلا إرادة عمله كلام قديم لا يمال سماه كلام قديم لا يمال سماه تنزه عن قولي وفيه ونيتي تنزه عن قولي وانيتي يا أشتفي من كل داعي ونور يا أشتفي من كل داعي ونور دليل لقلبي إن جهلي وحيرتي دليل لقلبي إن جهلي وحيرتي يا ربي متى بسر ورجاء ونور بيا قلبي وسمه ومقلتي ونور بيا قلبي وسمه ومقلتي كلام قديم دائما لسماه كلام قديم دائما لسماه عن قولي وديني ونيتي من كل داعي ونور من كل داعي ونور عند جهل وحيرتي عند جهل وحيرتي حر بي في قلبي وسمه ومقلتي ye kalbe wa dahule wa mukilati arke kan ngadu wa la la la yarhamna wala le na hina na furna ya nafa naam yote ko korona obeka na ya nafa lewa ko ti arna fatu oyo ni du mo bunyana ni tawra ko bunyana naam e bunyaro tawra juzura halika tafe kamile ka kitab loni ni ni ka ta ke bisse gele tor lonna nam nyoga mi be kamile yeren la rabbika jadi e ala fulsira rama kawgo ala fulsira rama akala jato jatula kala jatula kala tanu amma kan wonse de alla bele kan nam nyomi be ala ka tira ka katar nam nyoma afa le lon baq benyi naam kwa ka kesu bitigi mi soro fan rata naam aya bitigi nyom bara soro ka la kan atia na fo fiu fiu fo kunya taw ya wala auto kunya taw dangana mo denu yalla na baro nya fare arka na bakara kam na bakara konno nahay mi be bakara konno do wul kele marhaba lamur mi be bakara konno do wul kele hokki mu hokki mu hokki mu hokki mi be bakara konno do wul kele nan mutasabi mi be bakara konno bila adadi kanaw mi na foka tase drabi nasima ni na fomme ne pare ala ka farka biene utuma ma kunya taw bi nya pada wala badi narma kunya taw to ar biye borona oyo ya nyina la fala kana bono kada bon badi mon لا يمال سماه وتلي ونيتي وتلي ونيتي من كل داعي ونور من كل داعي ونور إن جعلي وحيرتي إن جعلي وحيرتي شير غروب بيه قلبي وسمه ومقلتي ala tira kata nam nyoma ma nam nyoma jin jinna dina la am yaay ka ban nam nyoma kono aka wur kata ale lon ba abuna dara ka ta da go ka jetra na ban nam bla sera aka kono anana ban nam bla sera aka ta aka salamu bla aka salamu kana no ka ba ka ta ga nya ka bu ako ele le ko fon na he dura abi bo tu digi aka tira kata rama ko ka chimi ke nyerma ya kono nyerma ya nyana bo iduna mo gor kono ale ala mogo mir taka wotone mele gerbe idina le mogo kono angutu ko kango na ga alam je dwar kono mo dor be tale wotone we mele germa naam urre sine ka tuga menta ogo odo sar fuera illa bi holiki hasan naam fu jugu nyuma ya don ba ga bin nyawnyal na jugu may su fanya bi tay oyo non o ta fuende fo jugu ya na non ma ta ya rabu nya nya mo ko ka iyara ma digle nyam ti anga fa nyar kara kitab dora an kitab din no be an jugu diar ma nyaale kitab ye ala kitab ko di inna tawadu'an mirfalil muttaqi wa bi taqi ila al mali ya taqi wa bi taqi ila al mali ya taqi yara bunya mundi mo ma inna tawadu'an yara ye mundi mo ma ye yara fo mundi mo ma inna tawadu'an mirfalil muttaqi أكو دلني عن ذلك الأمر أكون كان على كونياما أكو جونا جونا الأولها أولها أولها أن لا تهيب الدنيا أن لا تهيب الدنيا فلن تتيو بدار المؤمنين فلن تتيو بدار المؤمنين فلن تتيو بدار المؤمنين فلن تتيو بدار المؤمنين فلن تتيو ni dar ngole kala kan ke adunya kana dunya kan falenta dunya maka bidaril mu'minin yema bagar tigi tugate bidaril mu'minin ah yemi kala tawbi kanul je kana ka tawbi ngana mole mu'min kana nul je kana anul mi toklo juna ñu banana kan mo jenni so gudu ko na le kan ngana mole badawdu antini ba fay ko na le badawdu ngana mo ce ba jango no wa yo falenta de abba abdullah ma jango no ngar mo jala bian ko nowa ngar mo ko malar nyaa far jana raso be ka tulu ndabla ni ka fi kal ci digin to nyaar fe jamana ko no aloni be wura nyamati ni ni sigami bian ka jana ala darde ko wa ala darde ala dar nyaa jelema kaloni le nyini ata la me bia gudu ko no loni lo ata bu nya ko bia gudu ko no lon lo nyaar ka loni wuto ka bakke nyaar ka fem fem ba ta ka fem fitin ndo kay nyaay ko Jabo an kan mo den ko nya fere la tu hebi oko ele kana kan ke adunya ni sikai sakinen la tu hebi le kana kan ke adunya kana dunya kan ni pale ta dunya maka bidare le momini dunya maka bidare le momini dunya maka bidare le momini ala lon bagar sote bidare le momini andira ka jalla mi ka dambe allah ra nyina allah ra mo dama tal ga allah ra oko mo dama ni buño fra allah ra ko no porno mi yar ka kara al yere ta kuna kala ngono ala ka fario silika daru lahiratu silika daru lahiratu silika daru lahiratu najalu alladhina laynuna alwa fil ardi wala fasada wala nifatu lil mutaqin wala fasada wala nifatu lil mutaqin dunya kanaka bunya mogo le jurati tirati sunna kayetini ngo da fale do duni jannama konal wolo ko sena jibril na ke avukay kana fala tiray ala tiray wuri kata tala masali arti ko na kata ala arti ko kata dara ko ke ala sura kata ala tirama aya bo sena jibril sura kata jannam malik fa ta du wajne sa wuru dunya ni baka sa wuru wuri kata ka bokal nyaay dilga daru lahiratu dilga daru lahiratu dilga daru lahiratu najalu alladhina la yuduna ulwa fi ardi wala fasada wala nibadu lil muttaqin ad-dunya fani wa ma fiha faniyatun dunya izha yazullu wa milkuha yafna dunya ku ba biye ba fara ke baba mi nga to kristian mu ga an kele arbin yelma yalira halkan sisan dar masaba huwa ilmu nabi wa yasun biya husun zikre wa ya buka zalika bana wa fadiya sayna hayatu abadiya sayna hayatu abadiya sayna hayatu abadiya kan mo tira so ma kweta musirika ka duwa ke chomor biye huwa elle yami be ya ni makaranga nami ni den tema to an yirti ble ko ni den mana ye a yirti ble ko fuera foya ke tie dole temi sigra butugo kono ya kanyani le ke kanyani ke katumo atanya atasigi kono akamo heji atasigi kono mogbelara abuna atasigi kono mogbea lor bora atasigi kono mogben niema ya kono wotigi aditugo banyana ma doye Allah hote bota la kolon tigne bay butugo kono bono kano che baba muso chama dole la yuruna mi kato le ala te nyin ke olwa ati yara ko ta nyin ne fi ale butugo kono ya owa tonyin ko kana senti dwara yere yira ko ya yira ko kana senti dwara nyamun ko kana senti dwara allah ko salaahu alaihi wa sallam ta kawgo karmo demmi ka jalla ka karmo demmi ka karanga karmo mi ka karanga ka sir sama ka bal ku dira wallahi surnan ke baar nam nyogon te men ko ale karmo gon lina surnan ke badoni ye naam ale karmo lina surnan ke jalla ni min na reta ar kar seeda mi ta ar kelingelin biya ko no mo bi woro dagna me ka jar kelingel mi ma mi ar surnan ke ka mala reso edouard general fay nyaale ka dunya le fri ko dunya kar kar kur kana yi ko do nga bora dunya tian kur kana yi ko do nga bora karmo den nyar ka sir kar ko do ka bora allah ramu babbar mu jari wala fadada wala bibadul mutaqin ele tian ni ko na ko ko wala wala bibadul e kare mo na fadi wala fadada wala bibadul tian ko kana ele lon magala kan ka wuri kar mo gor ka kele ele lon mo gon nya ki lon ki tian sawu ya de dugue nya dile wala baye sami kar ne ma ko ron miew til kan go nyimi ye adaru so mi ye la iratu nyimi ye adaru so mi ye la iratu na banso mi eta na jaru a nya la ni na kerke ale la banso ra lita dina ke baba dore muto baba dore kamina nyuman dore ye la iratu na min kato le ala ati nyine ke baba da ati la mo ya ti anyine la de butugo kono ya wala ni batu de mutake ja ko la mata no ala tra ya bagaru ta lo wala ni batu de mutake mo la ti tian nyini mo mo la ti yerra bu nyani ni ala ala ko ala ngara arjana ali tigin salu woni na wo ngo arjana ko noy so ven tian mi tikal jof de bejusra a boni ni mam ne raba bogo Fonban yara yira dogma be ko no aboni ni mam neraba fonban to ni be ko no aboni ni mam neraba ngoga mo ko mir ka ngala hanga la turiye kem mu ba an kelenga wona jete ni ka mir lo nda mir to mi ka dore nyadina ka karanga dorta bulna wor biele tagata akara ko biita bu to ko no amri nyagara nge mir le sikin ma ke mo ko la bi dogo yemunu fosita yemunu fosita sila marka jadi ko loni funra sita loni tununa oyo ke mark arkelingel mbiya ka gisu da ndo ko lon be non bagal be mun be inno juma na ngaye e kam mun ba ka tele kogo wala ka fokal mo te e gafa bi segi ko men ko allah tu he ba dunya kana dunya kan le dunya ba dunya wala zati bidaril mu'minin Bidare le mumini. Kar mona laka bana ora ko kunya flana nya fo le lon chama ka ba ye la tuhiba seitwana reina ole sati lesa bikare le mumini wala ya dola ngonje belanga dira alam da bodu tangiru walaka ti adalla nemu jemi langamira alam da bodu tangiru nemu jemi langamira aharamu yara ile karamogo chema muso mi te zu muharamu ye idu muharamu lo joni ye inna muso te itemete imamate ikorote ifru muso te idi muso te amadde kay ye mi ye buru jere do buraka fu wala gade adalla nego jere langa dira amalan da bolu dagiru jamor be sahaba kane balu kamene metan ni leta anti jalla diarma arkona alal nya no te fere القرآن نعم القرآن نعم. نور يهرج الناس من الظلمات الى نور بينا كان يا كبالك يا كبا يا دو كان نصر دو لرميا تكابود دي ما كتقنا نور ما نعم جمانا كورونا كامل فلا ميوزيك نيتا ني نغار مورا زاكي اني بالا ليلو انو لو كار جمانا كورونا كامنا غوتو يا كتا غونا ديم سيمي كا جالامنا جمانا كاما جمانا كاما انغار مورتا لا دي كوز انتيك ني فوي اما كانا هو وامبر مام نتيانو فوتيرا الو تي بان جالارا ركونو لا ويو كونانغويا دان بويه الي تي بان جالارا بكونو لا لا غودي هو Kuna mafuwa wala takrabu zina inaokana faiza za watansabi inaokana faiza za watansabi jamoro sana wulinya alsana wulinya atasira mao ya eti andiarfe anti andokman diama tiang bilmande ngoza yakanga dim nale kadu kana sara nale yere takara losita femieta feng banbeta papa papa niki burlaka yikadi ayuja ina burlaka nya de kara malo bedu da anyar blatuki yara ngana du jallara ogo anyar blatuki yara tanguye ngana du kanasara ay ala ma fo jallaka bal makum ya jeniatu de ala kule fo vaincre ya yu alladina amanu naam mom wala liman yana naam arbi le aya du wajna ka bu kujugu take ma allah kujugu biele karanga bada mada fo ya fo la ilaha illa allah aharmu ya rabbi al ma mi ya la kuta wallah halala tira ka ta fo ni hadith dora Uturuku limasiata zaerata wafatinata Uturuku limasiata zaerata wafatinata Uturuku limasiata zaerata wafatinata Uturuku limasiata zaerata wafatinata Uturuku limasiata zaerata wafatinata Masiata zaerata wafatinata Alay ngarmo lay badadu karmo den nyar daru sina Uturuku Janu mara turke almasiata Ara kota babarso daira takrama wabatnata Ara kota babarso daira wabatnata Sidasra ya syara daira takrama wabatnata Jane sidasra ya syara daira takrama wabatnata Atuke kangede tusana abduna kar londanina ni fonwa ka yere mazda kwar ka finigi do minna kwa ka jalla finigi leta kata wara gbeni ni kado kata bla jamana kono ki mo rofiru atun gobi ya rek na de tan dar ji ja wakati ye allah ta ko badru bil amal saba aka jati ur karama aw marada mufsida ni tigitiara are yara are do ando ko chemir jabita ni are yara are do amadu jalla sulena ar makana sirado ar kan so momenta kar kono kanalo ni atiji katama kono yi digde dig yala bagutu kono biwa arbi abia tara woku ala tira ka fare o mara mazako tato zairata ala mazako tato zairata wabatnata ala kota ala siri soraka bojimanna aka fulon baga isa ko karmo nam nyon afali lon sama tigini kwa kana setona labato setona teo limanya bagaru taka nyon ya bagaye mun ko ti setona anna bikari ni ko mini Bekare ni mo ni ni Bekare ni mo ni ni Titona alam na ko no tangiro jibilan ga sira alam na ko no tangiro kitana ka mo ko bangara furi kitana ka non bangara furi kitana ka furke bangara furi kitana ka karmo ko furi kitana ka liya jiru furi kitana ka hajaru furi wo ko sam nya kar furi alu nya tele nya ngana ki ko na karare yo ara yiri bilale mo gorta furi ko ka ala dara ala kana to ara ke tana la patu bagaye jalla ke bagara ka tana la patu o do ko ma fulana fulana atawa na atawa fo non tama ka bagaye Allah tuzi al mu'minin Allah tuzi ahdan Allah tuzi ahdan la tuzi ahdan wallahi bihir fadil mu'minin bihir fadil mu'minin Ano mi sin ma gutu ya dam arda kiti kiamalara ano buna kante nam ano buna kante nam buna kante ar kuralo ati buna kan kuralo ar bazan ni ngote gutu ya nam wala ba kumala sura ikita ta kumala sura ka buna ka tan nyam du sura de do ini do zori nam nay ko bor na du zori ma de ka do na timiter fay ini wori nam nay ini ba ko ni ne re tan ko bor na timiter fay ma de ka do na mal ka sura ini wori nam nay ima da mal ka sura ka na ka ma ya ini wori nam nay ima da ka ma ya ka na ja ka do sura pour l'état notez bon et bon ala ko man na re ne ya ayu allazina amanu ku أبوسكم وعليكم نار أخذوا الناس وليدا عليها ملائكة جلاد جدا سيعلون الله ما معهم ويفعلون ما يمرون عليك جانب يمسوني دير مي قرار لورا كوي يرم مطان كولتا أما كما قدوا بيكا نه قدوا بيكا تتاكنا يمسوني دير كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رياته إيكي أبايا سيكني بي مسو ياتي سري جالا كربغا إيجي signi ya tere yalla karamo ce ariki do misri ati doka yewri ka bafi fini be ko na ki so ko do ko no arase Allah mo gatu lam ga mi biye do bet gara gutu ele jalla ke bagal biati gara Eta ko nya biele ta wallahi angara mo de kya ko kya ngam wallahi la lor bu nakada do bi akoma tatu masayi masara woro do be ani kirisna ba kees din nga wallahi dunya biele lor be ya te karay do ka tubu bawo wa ka foko kana mo toro ta kana mo toro wala to de ada janar kana mo toro biere mara la maji yalla ke mara la ma ala maji Allah wolon le biya tar ki tar kana taw bawo non ba laki kesu noko ta kimata gor garra gor at bi ta kun fim bil bil ya wuri kallo ki ter ki ter ki ta kana boka ta habbe yo ne bas noko ya fita a seriye oyo kari fe la min dale dale ke ta ato lonne ta da ara bon na min lonne ye de ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kadra li on la ma ma taraku homu ya mutuna ala habbi ma taraku homu ya mutuna ala habbi ma taraku homu ya mutuna ala habbi law ya lam na zu kadra on la ma ya mutuna ala habbi ma taraku homu ya mutuna ala habbi ma taraku homu nyakasa nyakasa ara ke walonta kayel ma melge eta siga kaburu kuma kianu sodia fo kiamay taxlo jon ni lon baxate jon wa awgo mon ba nyakasa ar ko nokka buy ala ya loni yelma melgele eta siga kaburu kuma kanu sodia ta kanu sodia le ti nyabando so fo ka tase kiamalama don ba jama mi ka loni ta ka chekena mi ka loni ta ka mo do ni kala mi ka loni ta ka lamoya tu mi ka loni ta ka badenya tu mi ka loni ta ka kabila ka kelen ka duguka kelen ka jamana ka kelen won ba lo biama awgo law ya lam na zo kadro ola na wala ya mutuna la de ya mutuna la de ya mutuna la de pou lete fo la stranya ko lete fo la stranya harbu zawani allah salama sala ala dar ba balo be muradia na ya na ni ko ya ala harbu tawen ko lo zalika nimi ye ile ala kita ni kitabu mi yeta la reba sigma ke fie kitabu mi na hoda kana tabu ya bagalo le mutahi ye sama dia kana fo kana bagalo le mutahi ala tranya bagalo la hoda kana bagalo le mutahi la forna sigmi ye fi hoda ko ya karna karana be kana tabu ya bagaita le mutahi kana tabu ya bagalo le mutahi ko mala to sig bagalo la koma so ti barura be hota le mutaki maraka so ti barura be